Instytutu Wolności. NIW.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 marca, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Bliskie relacje z USA są kluczowe dla bezpieczeństwa Ukrainy, Polski i Europy. Tak po spotkaniu przywódców w Londynie mówi szef rządu. Brytyjski premier zapowiada z kolei gotowość do wysłania wojsk na Ukrainę. Mówi o formowaniu koalicji chętnych. Stabilny jest stan zdrowia papieża, to wieczorny komunikat z Watykanu. Najważniejsze dla bezpieczeństwa Polski i Europy, a także przyszłości Ukrainy jest utrzymanie bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, mówił premier Donald Tusk po spotkaniu liderów europejskich w Londynie. Szef polskiego rządu podkreślał, że w obecnej sytuacji międzynarodowej należy zrobić wszystko, żeby oba kontynenty mówiły jednym głosem. Bardzo mocno to podkreślałem, że Polska jest z oczywistych względów jest najbardziej zainteresowana w tym, aby Europa była coraz silniejsza i zdolna do działań obronnych na skalę bez porównania większą niż w tej chwili i że równocześnie, nie zamiast, tylko równocześnie Europa, Polska działa na rzecz tego utrzymania jak najsilniejszych więzi ze Stanami Zjednoczonymi. Po spotkaniu premier Wielkiej Brytanii mówił z kolei o misji pokojowej na Ukrainie. Keir Starmer zapowiedział, że jego kraj jest gotowy na taką inicjatywę. Powołamy koalicję chętnych, która będzie broniła zapisów przyszłego porozumienia pokojowego i gwarantowała pokój. Nie wszystkie państwa się na to godzą, ale nie możemy siedzieć z założonymi rękoma. O takiej możliwości mówił wcześniej także szef NATO. W spotkaniu w Londynie uczestniczyli europejscy przywódcy, liderzy Kanady i Turcji oraz prezydent Ukrainy. Stan zdrowia papieża jest stabilny. Biuro prasowe Watykanu opublikowało wieczorny komunikat. Jak napisano, dzisiaj nie było potrzeby wentylacji mechanicznej, a zastosowano jedynie tlenoterapię w wysokich dawkach. Z komunikatu wynika też, że ostatnia noc przebiegła spokojnie, a papież nie gorączkuje. Trwa dochodzenie i przywracanie działania Polskiej Agencji Kosmicznej po ataku hakerskim. Doszło do niego dzisiaj. Na razie nie wiadomo, kto za tym stoi, jaki był cel i co ewentualnie udało się wykraść. Zostały podjęte działania zabezpieczające system, prowadzimy kolejne. Polsa jest zabezpieczana przez służby państwa. Poinformował nas minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, któremu podlega agencja. Jak podano, po włamaniu sieć agencji została natychmiast odłączona od internetu. Resort podał z kolei, że kolejne informacje na ten temat będzie publikował na bieżąco. Emilia Perez, brutalista i kompletnie nieznany, to główni faworyci do zdobycia tegorocznego Oscara za najlepszy film. Tak szansę ocenia redaktor naczelny portalu naekranie.pl Dawid Muszyński. Ekspert filmowy mówił w Polskim Radiu, że zwycięstwo filmu Emila Perez otworzy szansę polskiej koprodukcji w innej kategorii. Ja mam taką nadzieję, taką skrywane marzenie, że ten film wygra właśnie w głównej kategorii, a to tylko i wyłącznie dlatego, że wtedy nasza koprodukcja Dziewczyna z igłą ma większe szanse w kategorii film nieanglojęzyczny, bo rzadko naprawdę się zdarza, żeby jeden ten sam film wygrywał w obu kategoriach. Zdaniem Dawida Muszyńskiego najlepszą aktorką zostanie Demi Moore za film Substancja. Z kolei eksperci wskazują, że statuetkę dla najlepszego aktora otrzyma Adrian Brody za Brutalistę. Początek gali o pierwszej w nocy czasu obowiązującego w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy opady deszczu, na wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Na termometrach będzie od minus 4 stopni na południu, przez 0 w centrum do plus 4 nad morzem. Jutro słabe opady deszczu i mrzewki możliwe w centrum, na wschodzie i nad morzem, a w Bieszczadach śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 5 do 10 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Let's get lit. There's some hit to be got with. Lamas i Washington na klubowym koncercie w Polsce. Jeden z najsłynniejszych współczesnych artystów jazzowych wystąpi 19 marca w warszawskim klubie Stodoła w ramach europejskiej trasy Fearless Movement. Szczegóły na alterart.pl i livenation.pl. Poleca Radiowa Trójka i Kamak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 20. Wszystkie książki świata. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dziś będziemy za oceanem. Hello, this is Amor Tolles, speaking to you from New York City, talking to Trójka. Polish Radio. W przekładzie Aleksandry Kamińskiej ukazała się właśnie w Polsce najnowsza książka naszego gościa, pisarza, który ma na swoim koncie 3 jak dotąd, za to wszystkie świetne przyjęte powieści. Dobre wychowanie, Gentleman w Moskwie, na podstawie której powstał serial z Iwanem McGregorem w roli głównej, i Lincoln Highway. Gdy ta ostatnia książka się ukazywała w Polsce w 2022 roku, mówił mi tak: piszę odkąd pamiętam, to sens mojego życia. A jednak Tolles, rocznik 1964, zadebiutował późno, dopiero w 2011 roku. Wcześniej przez 2 dekady pracował w Nowym Jorku jako doradca inwestycyjny. Wiele amerykańskich gazet pisało, że Stolik dla dwojga to być może najlepsza z dotychczasowych książek Amora Tollesa. Jedno jest pewne, autor jest naprawdę w świetnej formie i oferuje czytelniczkom oraz czytelnikom zbiór opowiadań, a w zasadzie 6 opowiadań i 1 nowelę, której długość równa się tymże 6 wspomnianym krótkim historiom. Co więcej, akcja wszystkich zaprezentowanych historii rozrzucona jest między 2 brzegi Stanów Zjednoczonych. I moje pierwsze notatki po lekturze brzmiały tak. W tej książce Nowy Jork i Los Angeles przyglądają się w sobie niczym w lustrze. Tolles świetnie pokazuje ambicje i lęki mieszkańców tętniących życiem miast. Udowadnia, że wczesny i późny kapitalizm niczym się od siebie nie różnią. Władza, wyzysk, blicht, upokorzenie to pojęcia i mechanizmy, których nie ima się czas. Ten zbiór to udany miks gatunków od Hollywood noir po zaangażowaną i poruszającą opowieść o ludziach, którzy szukają szczęścia na amerykańskiej ziemi. O niektórych z tekstów nieco więcej dziś powiemy. Mam nadzieję, że znajdziemy też odpowiedź na pytanie o to, co sprawiło, że nagle, dla wielu niespodziewanie jednak, Tolles zamiast kolejnej powieści wydał w jednym tomie opowiadania i nowelę. Ale nie ma innej możliwości, musimy zacząć od Ameryki jako takiej. To słowo w ostatnich dniach odmieniane jest na całym świecie we wszystkich możliwych przypadkach i wszyscy, no może nie wszyscy, ale większość zadaje sobie pytanie, co się w tej Ameryce, którą jak myśleliśmy tak dobrze znamy, obecnie wyprawia. Pyta mnie bez powodu już kilka tygodni temu, jeszcze przed wydarzeniami ostatnich dni, przed wizytą ukraińskiego prezydenta w Białym Domu, znany także w Polsce politolog i historyk Timothy Snyder, wykładowca Yale, opublikował tekst, w którym nazwał to wszystko, co się dzieje, w sposób niezwykle klarowny. Otóż jego zdaniem jesteśmy świadkami zamachu stanu. Jedni się z tym zgadzają, inni zdecydowanie nie. Brzmi groźnie, ale czy nieprawdopodobnie? Zatem Amor, co się dzieje w Ameryce? Oh, man. What's going on? I think like a lot of the world, Western Europe for sure, the last 20 years has been a period in which there was a growing dissatisfaction for a part of each country related to similar things, whether it was immigration or the new technologies, dislocation economically. And when you take sort of globalization generally, you know, posing a problem, benefiting some and not benefiting others. Myślę, że podobnie jak na całym świecie, tak i w Europie Zachodniej, ostatnie 20 lat to okres rosnącego niezadowolenia w różnych grupach i w wielu krajach. Związane jest ono z podobnymi problemami: imigracją, nowymi technologiami, trudnościami ekonomicznymi. Globalizacja okazała się korzystna dla niektórych, innym przeniosła straty. Nowa gospodarka sprzyja jedynie wybranym. W rezultacie część populacji na Zachodzie odczuwa frustrację i gniew. Jest gotowa eksperymentować, ryzykować lub odrzucać to, co przestarzałe. W takich chwilach narasta brak zaufania do instytucji. Ludzie są skłonni podążać za charyzmatycznym liderem. Gotowi ryzykować stabilność instytucji takich jak sądy czy konstytucja. Widzimy to wszędzie. Wzrost niezadowolenia prowadzi do pojawienia się autorytarnych liderów. Najbardziej niepokojące jest to, że stoją za tym popularne ruchy. Może nie stanowią one większości, ale znacząca część populacji popiera te antydemokratyczne zmiany. So you can't sort of point fingers easily, because you know I was on the beneficiary side of change in the last 30 years, right? And so I understand how someone in America, you know, someone let's say in working class middle America, who has not seen the economic benefits, the social benefits, media benefits of the new era, that they would just get sick of it and say, give me something new. And that's kind of what we're going through. So unfortunately, we all have to ride this out, you know, and you have to, I think we all have to hopefully be vigilant that we're watching new experimentations in political direction is fine. That's a part of democracy. Nie jest mi łatwo osądzać, gdyż sam korzystałem ze zmian ostatnich trzech dekad. Rozumiem frustrację klasy robotniczej w Ameryce, która nie doświadczyła korzyści ekonomicznych, społecznych czy medialnych nowej ery. I mówi, dajcie nam coś nowego. Przechodzimy przez trudny czas. Niestety wszyscy musimy to przetrwać. Musimy mieć nadzieję i być czujni. Nowe eksperymenty polityczne są częścią demokracji. Jednak demontaż instytucji jest niebezpieczny i niewłaściwy. Dla postępowej części Ameryki, która przegrała wybory, ważne jest, by patrzeć w przyszłość. Na najbliższe 5 do 10 lat i upewnić się, że instytucje są w stanie sprostać wyzwaniom i są chronione. Że lekkomyślne zachowania kończą się przed sądem i są nagłaśniane, że społeczeństwo ochrania instytucje niezbędne dla dobra kraju. Nie jestem politykiem ani historykiem. Jestem ostatnią osobą, która powinna odpowiadać na te pytania, ale to moje spojrzenie na tę sytuację. To trudny czas dla postępowców w wielu krajach Zachodu. And I know Steiner's work, and I, he's right, you know, of course. But that's also inflammatory language, right? So, I mean, we don't have generals with surrounding the White House with machine guns. You know, we don't have people who are being arrested. You know, we don't have portions of the media being shut down. You know, the classic coup d'etat around the world for the last century has characteristics which are not happening in the United States yet. Znam pracę Snydera i oczywiście mają one swoje uzasadnienie. Niemniej jest to w pewnym sensie zapalny język. Aktualnie nie mamy do czynienia z sytuacją, w której generałowie otaczają Biały Dom z karabinami maszynowymi. Nikt nie zostaje aresztowany, a media funkcjonują w sposób niezakłócony. Klasyczny zamach stanu, znany z ostatniego stulecia, ma określone cechy, które nie występują jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Dlatego Snyder słusznie wyraża obawy, ponieważ obserwujemy pewne aspekty zamachu stanu w sensie metaforycznym lub w sposób bardziej subtelny, co oznacza, że decyzje podejmowane są przez osoby, które nie zostały wybrane w wyborach. Half of the country says, yeah, let Elon Musk get in there and get rid of these guys, you know, because they're frustrated with government, even though they benefit from government. And if they let Musk destroy the government, they're the ones who are going to pay the price. But I think the what you're really going to want to watch in the United States is the midterm elections. Jednakże połowa kraju to popiera, mówiąc, niech Elon Musk tam wejdzie i pozbędzie się tych ludzi. To frustraci, choć korzystają z dobrodziejstw rządu. Jeżeli pozwolą Muskowi zniszczyć system, odczują tego konsekwencje. Myślę jednak, że kluczowe są nadchodzące wybory śródokresowe, które odbędą się za półtora roku. Są one istotne, ponieważ w historii USA od dawna widoczna jest tendencja, że partia wygrywająca wybory prezydenckie i zdobywająca większość w Kongresie traci poparcie w wyborach śródokresowych, co jest naturalną reakcją na nadużycia i niepokój związany z nagłą zmianą kursu. Jest więc bardzo możliwe, że w połowie kadencji nastąpi zmiana. Jeżeli jednak się tak nie stanie, będziemy musieli nasilić nasze obawy. A jeżeli do tego dojdzie, wpływ będzie umiarkowany, ale dopiero wtedy będziemy mogli realnie ocenić sytuację. You're going to have to ratchet up your concern, you know, and if it does happen, it's going to be a moderating impact, you know. But until then, we won't really know where we stand, you know. Tak mówi Amor Towles. Świat tak przyspieszył, nasz drogi gościu, że czasem nie jesteśmy w czasie rzeczywistym, nadążyć za tym, co się dzieje. Nie zdążymy czegoś wymyślić, a to się już wydarza, można by powiedzieć. Dlatego chciałem cię spytać o fikcję, czyli to, czym się zajmujesz w swojej pracy. Pisarze zwykli mówić, że jest ona ważniejsza, bardziej istotna niż rzeczywistość, bo pobudza wyobraźnię, kreuje alternatywne światy, może też być bezpieczną przystanią dla tych, którzy mają skołatane nerwy. Skołatane nerwy to jest jedno, a rozdrgane i całkowicie pobudzone zwoje mózgowe, które wymyślają jakieś historie, to jest druga sprawa. Czy ty też jeszcze w to wierzysz? Czy też dostrzegasz może inny fakt, że czasy stały się stety, niestety tak ciekawe, że rzeczywistość pokonała już fikcję? Yeah, it's an interesting point. I do think that fiction remains very relevant. And I would add to that. I think that long form writing in general remains very important. You know, whether that's long essays, you know, by someone like Snyder, historians, podcasts that are looking back at changes earlier in the 20th century across the globe, you know. And I put these things together because and novels are a part of that group. I mean, ironically, you know, even though novels are the ones that are being made up, you know, versus the historical podcast or what have you, the long form essay, is that what they share in common is that they are counter to the trend of the last 20 years. Zgadza się. Fikcja odgrywa ważną rolę, podobnie jak tworzenie obszernych form literackich. Eseje osób takich jak Snyder, historyków czy twórców podcastów analizujących zmiany w XX wieku na całym świecie. Powieści, mimo że są dziełem fikcji, mieszczą się w tej samej kategorii co historyczne podcasty i inne materiały. Długie eseje stanowią przeciwwagę dla trendu obserwowanego w ostatnich 20 latach, gdy informacje zaczęły być przekazywane szybciej i w mniejszych porcjach. Rozwój mediów społecznościowych, takich jak Twitter czy obecnie X, oraz 24-godzinny cykl informacyjny w Ameryce i Europie, gdzie media non-stop przekazują wiadomości, sprawił, że nawet drukowane gazety, które dawniej miały 24 godziny na przemyślenia, teraz muszą aktualizować treści co minutę. Do tego dochodzą blogerzy i inne podobne media. Celebryci również dorzucają swoje 3 grosze. W ciągu ostatnich 2 dekad obserwujemy, jak informacje są przekazywane szybciej, w większej ilości i mniejszych porcjach, co nie sprzyja refleksji. To nie jest optymalna forma dla zrozumienia sytuacji, ponieważ jest tyle dezinformacji, z których część to celowe przeinaczanie faktów, a część to emocjonalne reakcje na bieżące wydarzenia. Często nie wiadomo nawet, czy dane wydarzenie się utrzyma lub co z niego wyniknie, ale ludzie są tym pochłonięci, kłócą się i krzyczą. W takim środowisku relacja typowego obywatela ze światem jest mocno zaburzona. The typical citizen and what's happening in the world is very dislocated in that environment. And so ironically, the antidote to that stuff is those people who are writing slower and longer through a bigger, longer lens, and those who are reading at that level or listening at that level, you know, where you stop and you say, okay, wait a second, you know, turn off the volume for a second and let's look at, as I say, the bigger picture, what's going on over 20 years, 40 years, 50 years, what are the various, you know, what are the good things that are happening underneath the surface? What are the protections that are in place? What are the parts of the new government that are upset me, but are actually reasonable, you know, as opposed to dangerous or irrational? And you do need to kind of slow it all down and think about it. Now, and also, what's my connection to my fellow person, you know, my fellow man? Because, you know, we've lived in a world in the United States, you saw it in England, I think you've seen it elsewhere in Europe, where there was a big dislocation between parts of the country, and there was sort of a lack of both knowledge and empathy, and you end up with, as a result, more polarization. And longer writing about history, about the human experience, including through fiction. Jak na ironię, antidotum na te problemy oferują ludzie, którzy piszą wolniej, tworząc dłuższe teksty i szukając szerszej perspektywy, oraz ci, którzy ich czytają lub słuchają. Pozwala to na chwilę zatrzymać się i wyciszyć i spojrzeć na szerszy obraz wydarzeń z ostatnich 20, 40, 50 lat. Na dobre rzeczy rządu, które mogą irytować, ale w rzeczywistości są rozsądne, a nie niebezpieczne czy irracjonalne. Warto zwolnić i zastanowić się nad tym. Zrozumienie relacji z bliźnimi jest kluczowe, co obserwujemy zarówno w Stanach, jak i w Anglii czy innych częściach Europy, gdzie zauważalne są duże różnice światopoglądowe. Brakuje wiedzy i empatii. co prowadzi do nasilającej się polaryzacji. Dłuższe formy pisarskie o historii czy ludzkim doświadczeniu, także fikcyjne, umożliwiają chwilowe zatrzymanie czasu, przerwanie zalewu informacji i zdobycie perspektywy. Starają się one zrozumieć różne punkty widzenia, doświadczenia, metody oceny faktów oraz niejednoznaczności wokół preferencji moralnych. Wszystko to ma ogromne znaczenie dla racjonalnej i humanitarnej oceny naszych czasów. Jako artysta, patrząc na sytuację w Stanach, nie odczuwam pokusy, by przestać pisać i udać się do Waszyngtonu. Co bym tam mógł zrobić? Wręcz przeciwnie. To istotny czas dla ludzi takich jak ja, aby zagłębić się w swoją pracę. Nie po to, by się ukryć, ale dlatego, że to moja rola w tworzeniu lepszej Ameryki. Ta rola prawdopodobnie zaczyna się i kończy na kreowaniu narracji, która pozwala ludziom dostrzec świat, w którym możliwe są lepsze interakcje międzyludzkie i szlachetniejsze wybory moralne. To jest moje miejsce. Nadal to robię. Nie pisałem Dżentelmena w Moskwie jako hołd dla arystokracji, ale dla szlachetnych zachowań. Nie planowałem tego, ale ciekawe jest, jak wielu ludzi odebrało książkę jako przypomnienie, jak znaczące może być indywidualne zachowanie na szerszą skalę i jak ważne jest przestrzeganie pewnego kodeksu moralnego. Współczesne społeczeństwo i zacięta debata sprawiają, że łatwo to przeoczyć. Dlatego satysfakcjonujące jest obserwowanie, jak ta książka wpływa na ludzi. Tak czy inaczej uważam, że dłuższa forma pracy twórczej nadal ma znaczenie. A ci, którzy są artystami, powinni wciąż uważnie przyglądać się swojej pracy i starać się tworzyć dzieła, które wpływają na ludzi i poszerzają ich horyzonty. In modern society and modern debate and an angry tenor of the way things are going, and so it's been satisfying to see that book have an effect on people in that way. You know, as I say, the longer form of creative work continues to matter, and those who are artists, I think, should continue to be looking closely at their, you know, at the work and doing their best to create work that's going to resonate with people and, you know, broaden their horizons. W Europie coraz więcej mówi się o projekcie naukowym Cassandra, który ma na celu wczesne rozpoznanie kryzysów światowych poprzez analizy literackie. Twórcy tego projektu i ci, którzy go realizują, to są literaturoznawcy, wojskowi i politycy, uznają, że światowe konflikty i najważniejsze trendy biorą się ze słów, a książki traktują jak spojrzenie w przyszłość. Bardzo ciekawe, a ty wierzysz w to, że współczesna literatura może być profetyczna? Yeah, that's interesting. You know, I think the answer is yes, but of course it can also be prophetic wrong. So I mean, we have the advantage of looking back and say, oh my God, that guy got it right. You know, he was exactly right about the way things happen. But then of course we're ignoring the 15 other books written at the same time by writers of equal quality, which were all wrong, you know. So I'm not sure it's Tak, to rzeczywiście ciekawe. Możemy odpowiedzieć tak, ale równie dobrze może to być prorocze nie. Posiadamy przewagę, możemy spojrzeć wstecz i stwierdzić, Boże, ten facet miał rację, trafił w sedno tego, jak rzeczy się mają. Jednakże często ignorujemy 15 innych książek napisanych w tym samym czasie przez równie utalentowanych autorów, które okazały się błędne. Dlatego nie jestem pewien, czy to naprawdę tak pomocne. To wiąże się z tym, co powiedziałem wcześniej. Jeśli jesteś armią czy jakąkolwiek agencją i kierujesz swoją uwagę ku telewizji czy do tak zwanych gadających głów, osób zarabiających na życie wyrażaniem swoich opinii w codziennych programach informacyjnych, to nie uzyskasz tam szerszej perspektywy dotyczącej przyszłości. Skończysz z taką samą opinią jak wszyscy inni. Możesz też łatwo przegapić coś istotnego, co może być tuż za rogiem. W pewnym sensie trzeba więc odciąć się od tego rodzaju dynamiki i zadać sobie pytanie. Co może się wydarzyć w przyszłości? Co jest tą małą rzeczą, która rośnie, lub czymś, co zostało zignorowane, a może mieć duży wpływ? To może nagle doprowadzić kreatywnie myślącego człowieka, czy to historyka, psychologa, filozofa, czy pisarza, do spekulacji na temat świata, który dzisiaj nie jest widoczny, ale może zaistnieć w przyszłości. I jedna z tych pięciu osób będzie miała rację. Cztery z nich będą w błędzie. Ale to ćwiczenie jest niezwykle cenne dla takich ludzi. Ma zastosowanie w inwestycjach, w świecie polityki. Uważniejsze myślenie o przyszłości jest bardzo ważne i trudne do wykonania. And one of those five people will be right. You know what I mean? Four of them will be wrong. But the exercise is extremely valuable. I'm sure for people like that. You know, that's true in the investment world. It's true in policy world. You know, thinking more carefully about the future is very important. You know, and hard to do. Czas przekierować naszą uwagę na Stolik dla Dwojga, najnowszą książkę gościa audycji Amora Tolsa. Przypomnę w przekładzie Aleksandry Kamińskiej. Przypomnę też, że jak zawsze mamy egzemplarze dla słuchaczy książki małpa polskieradio.pl. Tylko proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści maila. Stolik dla dwojga, 6 opowiadań, 1 nowela, łącznie to jest, no ile? 7 świetnych opowieści, 6 rozgrywa się w Nowym Jorku, 1 w Los Angeles, nosi zresztą tytuł If w Hollywood. Do tej pory znaliśmy cię jako autora powieści, skąd zatem nagle, a może w ogóle nie nagle, opowiadania? Przypadek, czy jednak rzecz zaplanowana? Well, the first thing I'd have to say is that I, like many American novelists, really began writing the short story. So for a lot of us, this may be true in Europe too, I just don't know, but in the United States it's very common for young writers, and I began writing when I was, you know, 10 or 11, 12. It's very common for young writers to start by writing short stories because it's the perfect format in which to master elements of craft. So like if you're trying to figure out as a storyteller, how does plot work? How does dialogue work? How do you build a setting? How do you create a character? And what are the different ways to do that? Not just, there's never just one, right? There's many different ways to each of those things. And podobnie jak u wielu amerykańskich powieściopisarzy, u mnie droga literacka rozpoczęła się od pisania opowiadań. Wielu młodych pisarzy w Stanach Zjednoczonych, a jak sądzę również w Europie, zaczyna od tego formatu. Ja sam zacząłem pisać w wieku 10-12 lat. Opowiadania są idealnym formatem do opanowania różnych aspektów rzemiosła literackiego. Jako narrator, próbując zrozumieć, jak funkcjonuje fabuła, dialog, kreowanie scenerii czy postaci, stosowanie odpowiedniego tonu głosu czy punktu widzenia, należy stwierdzić, że nie ma jednego uniwersalnego sposobu. Istnieje wiele metod. Pisanie w jak największej liczbie różnych stylów jest najlepszą drogą dla młodego pisarza do opanowania każdego z tych elementów. Powieść nie jest najlepszym formatem do tego celu, ponieważ pisząc powieść, zazwyczaj skupiasz się na jednym podejściu do opowiadania historii, co zajmuje kilka lat i wymaga napisania około 500 stron. W tym samym czasie można napisać 20 opowiadań, każde w innym stylu narracyjnym, z różnym podejściem do kreowania scenerii, różnymi typami postaci, innym tonem. Można pisać o ludziach z różnych części kraju, z różnych okresów historycznych, z różnych klas społecznych, więc każde eksperymentowanie z krótkimi formami daje większą biegłość w rzemiośle. Dlatego wielu pisarzy zaczyna właśnie od tego. This is why I think a lot of people start there, and it's certainly why I spent a lot of time writing short stories. Now, but this collection was not written when I was younger. So what happened here is that as I've written a series of novels, in between novels, I'll often write short fiction. You know, it's kind of as a break between going from one project, big project to the next. And I was, when the Lincoln Highway was finished, when we last spoke, I'm a planner, so I know well in advance, years in advance, what I'm going to write. I'm preparing, you know, notebooks in detail about my next work in advance. So when I finished Lincoln Highway, I knew exactly what I was going to do. It was a novel that starts in Cairo at the end of the Second World War and ends up in New York in 1999. Dlatego spędziłem dużo czasu na pisaniu opowiadań. Zbiór, o którym wspominałem, nie powstał, gdy byłem młody. Napisałem serię powieści, a między nimi często pisałem krótkie formy, jako rodzaj przerwy między jednym dużym projektem a następnym. Kiedy skończyłem Lincoln Highway, to wtedy ostatnio rozmawialiśmy, miałem już plan na przyszłość. Takie plany przygotowuję z dużym wyprzedzeniem. Miałem notatniki pełne szczegółów mojej przyszłej pracy. Po Lincoln Highway wiedziałem, co zamierzam napisać. Miała to być powieść, która zaczyna się w Kairze pod koniec II wojny światowej, a kończy w Nowym Jorku 1999 roku. Napisałem już jakieś 25% tej książki i zdałem sobie sprawę, że dwie postaci z tej powieści, jedna bardzo ważna, pojawiły się już w moich opowiadaniach, które nigdy nie zostały opublikowane. Chciałem więc, by moi czytelnicy poznali te postacie z opowiadań, zanim pojawią się w powieści. Odłożyłem więc powieść na bok i skupiłem się na zbiorze, który składa się z 6 krótszych nowojorskich opowiadań i jednego dłuższego, którego akcja rozgrywa się w Los Angeles i Hollywood. Napisałem już prawdopodobnie około 1/3 materiału. Decyzja o zmianie oznaczała, że musiałem poświęcić rok na napisanie reszty tych opowiadań, dokończenie istniejących, rozpoczęcie nowych i ich dopracowanie. Tak więc rok spędziłem na tworzeniu tego zbioru. Teraz wracam do pracy nad książką o Kairze i mam nadzieję, że zostanie ona opublikowana za 2 lata. Oto jak przebiegała moja droga do tego zbioru. Writing a novel, writing a short story is very different. Reading a novel, reading a short story is very different. It can be very liberating as a novelist to write a short story. I think it can be very liberating for readers of novels to read short stories on occasion. Even those in America, there's a lot of the popular opinion is does not in favor the short story. Popular, you know, preferences for the novel, and but when novelist readers read short stories, they're always like, oh, this was great, you know. So, but so, you know, how do they differ? I think a big way they differ is that the novel, by definition, well, consciously or unconsciously, when someone is writing a novel, capable writers writing a novel. Odpowiadając na twoje pytanie, pisanie powieści i opowiadań to dwie bardzo różne formy sztuki. Czytanie powieści różni się całkowicie od czytania opowiadań. Pisanie opowiadań może być bardzo wyzwalające dla powieściopisarza. Uważam, że dla czytelników powieści czytanie opowiadań również mogłoby być wyzwalające. W Ameryce opowiadanie nie cieszy się tak wysokim uznaniem jak powieść. Preferowane są powieści. Jednak gdy czytelnicy powieści zagłębiają się w opowiadania, zawsze mówią, ach, to było świetne. Ale czym się różnią? Główna różnica polega na tym, że w przypadku powieści autor musi od początku mocno skoncentrować się na wprowadzeniu czytelnika w świat powieści, co oznacza, że musi mu pomóc zrozumieć, gdzie i kiedy się to dzieje, kim są główni bohaterowie, jakie mają wzajemne relacje, co wydarzyło się w niedawnej przyszłości i jak to wpływa na resztę historii. Nie wystarczy napisać, że akcja dzieje się w Warszawie. Pewnie jest konkretna dzielnica, która ma konkretne cechy i trzeba to opisać. Stwierdzenie, że autor musi wskazać, kiedy to się dzieje, nie jest proste. Nie chodzi tylko o podanie daty, ponieważ 6 miesięcy życia w Polsce czy w Ameryce również charakteryzuje się konkretnymi cechami, przemianami, odczuciami kulturowymi i językiem. Powieściopisarz musi to dobrze przedstawić, ponieważ znaczenie przekazywane jest głównie przez rozwój postaci, ich zmieniający się pogląd na świat, psychologię i moralność. Musimy znać punkt wyjścia, aby przygotować fundamenty dla wszystkiego, co ma się wydarzyć i zmienić w życiu bohatera. To kluczowe dla powieści. Opowiadanie tego nie wymaga. To tylko migawka, rzut oka na życie. And to see how a character changes by the things that happen to them and the choices they make and how their view of the world is evolving, their psychology is changing, their morals may be tested and changing. We have to know where we began. So the orientation is really to set the stage for all that's about to change in the lives of the characters. And that's, you know, central to the way a novel works. Well, this doesn't happen in a short story at all. So a short story does not orient you. A short story doesn't have time to orient you. It's not going to be about a long evolution of characters and their, you know, of their community and of their views. It's a snapshot. It's a glimpse of the lives. And so part of the pleasure of both writing and reading the short story is that we are dropped into it. Część przyjemności z pisania i czytania opowiadań polega na tym, że jesteśmy wrzuceni w środek akcji. Nie mamy wielkiego wprowadzenia i opisu. Zamiast tego jesteśmy po prostu świadkami zdarzeń. Staramy się dowiedzieć, kim są postaci, gdzie to się dzieje, kiedy to się dzieje, dlaczego się dzieje, co jest na szali. I odkrywamy to bardzo szybko podczas czytania. A gdy wydaje nam się, że wiemy, co się dzieje, nagle opowiadanie się kończy. W tym momencie czytelnik musi odejść, zastanowić się i powiedzieć: zastanawiam się, co się z nimi teraz stanie. Mieli tę interakcję, która wyraźnie wpłynęła na ich małżeństwo, rodziny. Czy pozostaną razem? Czy będą bardziej zakochani niż kiedykolwiek wcześniej? Czy staną się innymi ludźmi? To staje się okazją dla czytelnika, aby sobie to wyobrazić. Wyjaśnienie tego wszystkiego nie jest zadaniem pisarza. Myślę więc, że to może być bardzo satysfakcjonujące. Ameryka się teraz zmienia. Nie pisałem tych opowiadań z myślą o Ameryce, ale większość z nich rozgrywa się w Nowym Jorku około 1999 roku i dotyczy interakcji jednostek. Wracając do początku naszej rozmowy, mam dobre odczucia co do tych opowiadań, ponieważ przypominają one w burzliwych politycznie czasach, jak wiele naszego życia jest naprawdę ostatecznie związane z relacjami z małżonkiem, dzieckiem, ze znajomym, przyjacielem, z nieznajomym, którego spotykamy w pewnych okolicznościach. To tam dzieje się większość potęgi naszego życia. I to jest ważna część perspektywy, którą fikcja może zapewnić czytelnikowi w trudnych czasach. And you know, going back to the beginning of our conversation, I feel very good about those stories in that they're a reminder in a turbulent time politically of how much of our lives is really ultimately tied to the relationships with a spouse, with a child, with an acquaintance, you know, with a friend, with a stranger who we meet under certain circumstances. You know, that's where much of the power of our life is taking place. And that's an important part of the perspective, again, that fiction can provide the reader in difficult times. Zanim przyjrzymy się niektórym z tekstów zamieszczonych w Stoliku dla Dwojga, chciałbym cię zapytać o miasta. Wspomniałem wcześniej, że w tej książce Nowy Jork i Los Angeles przyglądają się sobie i w sobie niczym w lustrze. Yeah, I mean, and you're right. I was very conscious in completing the collection about the fact that the two sections, even though Even Hollywood is a single title, it has many chapters, as it were. And so the two pieces are, the New York portion and the LA portion are almost identical in size. You know, they really are kind of, and if you kind of read one as chapters and the other as kind of short stories, which are acting like chapters. They are kind of, as you just as you put it, two equals staring at each other. And I do, you know, New York and Los Angeles, they're not the best places in America. They're not the only places in America. What is different about them relative to most of America is that they have a very mythic quality to them. Masz rację. Praca nad zbiorem była bardzo świadomym procesem, w którym zarówno część hollywoodzka, mimo że stanowi jeden tytuł, jak i nowojorska, składająca się z wielu opowiadań, mają niemal identyczną objętość. Traktując jedną jako rozdziały, a drugą jako krótkie opowiadania funkcjonujące jak rozdziały, jak to ująłeś, stają się one dwiema równorzędnymi częściami, które wzajemnie się w siebie wpatrują. Nowy Jork i Los Angeles to nie tylko ważne miejsca w Ameryce. Oba miasta posiadają bardzo mityczny wymiar. Nowy Jork jest częścią amerykańskiej popularnej wyobraźni od ponad 100 lat. Ludzie na całym świecie mają swoje wyobrażenia o Nowym Jorku, dobre czy złe, które czerpią z telewizji, filmów czy opowieści krewnych. Jest to metropolia tak wielka, że prawie każdy zna kogoś, kto tam był lub mieszka. To samo tyczy się innych miejsc na świecie. Możesz pojechać do Japonii, Paryża czy Warszawy i ludzie w tych miejscach będą mieli coś do powiedzenia o Nowym Jorku. Nie spojrzą na ciebie z pustką w oczach, gdy zadasz im pytanie o to miasto. Los Angeles ma podobny status z powodu Hollywood, Beverly Hills i kalifornijskiego wybrzeża. To miasto również osiągnęło mityczny poziom w amerykańskiej świadomości i na całym świecie. Bardzo interesujące jest zbadanie zachowań jednostek w tych miejscach, które są tak znaczące w kulturowej wyobraźni. Jak wspominałem wcześniej, jednostki to nie tylko jednostki. Tło jest fascynujące, sugestywne i wpływa na wyobraźnię. Prawie każdy Amerykanin może przeczytać opowiadanie rozgrywające się w Los Angeles lub Nowym Jorku i o wiele lepiej poczuć te miejsca niż w przypadku opowiadań o Chicago, Kansas, Seattle czy Wielkich Równinach. Oba te miasta są metropoliami, które przyciągają mnie jako miejsca, w których różne rodzaje osób spotykają się każdego dnia i gdzie ich życia są skomplikowane, pełne moralnych dylematów, a to, co uważamy za smutne lub szczęśliwe, wygląda inaczej w miejscach, gdzie spotyka się tyle różnorodności. Mamy tam ludzi, którzy przyjeżdżają do pracy, aspirują, są imigrantami. To bardzo międzynarodowe i dość szalone miasta. Ustawienie tych dwóch miast obok siebie było dla mnie wielką przyjemnością. You know, because I really enjoy writing about environments where all different kinds of people are running into each other every day, and how complex that makes the lives of the individuals, but also the moral implications of events, and how we what we think of as sad or happy, you know, all that is different in a place where you have all these various people coming and aspiring and working and immigrating and you know, all at once. You know, they're sort of like international crazy places, and so that's fun for me to kind of set them side by side. W nowojorskiej części książki bohaterami są przede wszystkim mężczyźni. Ten, który sens życia odnajduje w staniu w kolejkach. Ten, który dołącza do grupy miłośników jazdy na wrotkach w rytmie disco. Ten, który chodzi do Carnegie Hall, by postępować niezgodnie z prawem. Ci, którzy poznają się podczas burzy śnieżnej na jednym z lotnisk. Jak tych osób szukałeś? Są zmyślone? They're all inventions, so I mean, I don't base them on anybody in any of my work. You're right. Part of the pleasure of the short story for the writer is one of challenge, because you're going to have to try. You're trying to create an individual that is believable in either form, the short story or the novel. But in the short story, you have so little time. You have to be especially economic. You have to really figure out how, in the shortest possible way, can I give the reader a sense of this human being, not in a narrow sense, but in sort of a more complex sense. And that's really fun, in a way, is to sort of keep pairing back. You have to know the person. Wszystkie postacie w moich książkach są wymyślone. Nie opieram ich na rzeczywistych osobach. Dla pisarza dużą część przyjemności z pisania stanowi wyzwanie stworzenia przekonującej postaci zarówno w opowiadaniu, jak i w powieści. W opowiadaniu, gdzie czas jest ograniczony, działania muszą być szczególnie oszczędne. Staram się ukazać czytelnikowi, kim jest postać, nie tylko na powierzchni, ale w sposób bardziej złożony. Jest to świetna zabawa, ta ciągła praca nad postacią. Aby postać ożywić, muszę ją dobrze poznać, poobserwować w swoim umyśle, trzymać się jej, a następnie przedstawić w sposób, który nie wymaga długich opisów. Wskazuję drobne elementy zachowania, które wiele mówią o postaci. Czy jest ona nieśmiała, chciwa, czy posiada inne cechy. Opowiadanie Szmugler zaczyna się od tego, że młody bankier inwestycyjny i jego żona idą na koncert w słynnej Carnegie Hall, gdzie ten młody człowiek zdaje sobie sprawę, że siedzący obok starszy nieznajomy mężczyzna nagrywa koncert. Pomysł zrodził się, kiedy sam przeżyłem coś podobnego. Byłem na koncercie, obok mnie siedział starszy pan, który nagrywał występ. Nie mogłem uwierzyć, że łamie prawo. To stało się interesującym punktem wyjścia dla fabuły. Następnie zaczynam wyobrażać sobie trzy postacie. Starca, młodego mężczyznę, który go obserwuje i jest z tego powodu wściekły, oraz jego żonę. Zanim zacznę pisać, wyobrażam sobie ich wzajemne interakcje. Dlaczego starszy mężczyzna nagrywa koncert? Dlaczego młody człowiek jest tak zdenerwowany? Kto opowie tę historię? Młody mężczyzna, staruszek czy żona? Testuję różne możliwości w swojej głowie. Zadaję sobie pytania, które pomagają mi wzbogacić fabułę. Gdy już dobrze zrozumiem te postaci, mogę zacząć bawić się różnymi możliwościami, umieszczając ich razem w jednym pokoju i obserwując, co się stanie, biorąc pod uwagę ich charaktery. A więc zanim litery pojawią się na kartce, próbuję wyobrazić sobie bohaterów w różnych okolicznościach, aż staną się trójwymiarowi, a następnie dokończyć pisanie opowiadania, gdy już ich lepiej poznam. Nie jestem w stanie tego zrobić bez pełnego zrozumienia moich bohaterów. Proces, który właśnie opisałem, miał zastosowanie przy każdym opowiadaniu w zbiorze. Keep trying to imagine them in different circumstances until they become three-dimensional, and then finish imagining the story now that you know them better, you know, and because you won't really be able to understand the story in its completeness until you know the people, and because that's what's going to define things. So yeah, in each of the stories, there's a version of what I just said going on. Ale może jednak opałeś swoich bohaterów na ludziach, których znasz z życia. Przecież zwykle jest tak, że niezależnie od tego, czy się pisze powieść, czy opowiadanie, to wypełnia się ten tekst detalami niegdyś podejrzanymi, zauważonymi, dostrzeżonymi kątem oka, no i także jakimiś takimi obrazami ludzi, którzy gdzieś przemykają, albo z którymi się w życiu człowiek raz lub więcej spotyka. Jak w twoim przypadku działa wyobraźnia? It's very different. It is more often than not, it is not something that I've witnessed. It can be. So I'll give you two different examples. In the collection, there's a story called I Will Survive, which is related to a famous disco song. It's the title of a famous disco song by Gloria Gaynor. What happens is in the story, I'm not giving away much, an older, you know, society type woman asks her daughter to come see her in New York City. The daughter comes to the woman, the mother is obviously upset, and what she says is, I think your stepfather is cheating on me. And this sort of launches events. And what the stepdaughter discovers is that the father, who's a, you know, lawyer, is not cheating on her. He has a private passion, which is that he likes to roller skate. And he roller skates to disco in Central Park. Jest to rzeczywiście odmienna sytuacja. Nie byłem tego świadkiem, ale przedstawię dwa różne przykłady. W zbiorze znajduje się opowiadanie zatytułowane I Will Survive, którego tytuł nawiązuje do słynnej piosenki disco Glory Gaynor. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale opisuje tam starszą kobietę z nowojorskiej socjety, która prosi swoją córkę, by przyjechała do niej do Nowego Jorku. Po przyjeździe zdenerwowana matka mówi do córki: myślę, że twój ojczym ma romans. To wywołuje lawinę zdarzeń. Pasierbica odkrywa, że ojczym, prawnik, nie zdradza jej matki. Jego pasją jest jazda na wrotkach i robi to w Central Parku do dźwięków disco. To wywołuje rodzinne zamieszanie wynikające z tego odkrycia. Historię przedstawiam z różnych perspektyw. Córki, jej męża, ojczyma i matki. I ta prosta rzecz staje się destrukcyjna, głównie dlatego, że trzymana była w tajemnicy. Opowiadanie napisałem może 5 lat temu, ale 30 lat temu spacerowałem po Central Parku. Byłem stosunkowo nowy w Nowym Jorku. Było lato, a park jest duży. To około 60 przecznic miasta, znaczna część Manhattanu. Więc nawet zwykły Nowojorczyk nie zna każdego zakątka parku. To nie jest jedno wielkie, otwarte pole. Są różne części. Natknąłem się na mały, okrągły obszar, gdzie każdej nocy zbierają się wrotkarze. Słuchają muzyki disco, jeżdżą w kółko, wykonują skomplikowane ruchy, są ubrani w kolorowe stroje. Wyglądają bardzo ekstrawagancko, a muzyka jest odtwarzana z przyniesionego przez kogoś boomboxa. Są z różnych środowisk. Nie znają się, ale poznali się dzięki wspólnej pasji do jazdy na wrotkach i muzyki disco. Obserwując to, zdałem sobie sprawę, że jednym z wrotkarzy jest wysoki, biały, siwowłosy mężczyzna, który wyglądał jak wyrafinowany Nowojorczyk. Nie wyglądał jak hippies. Był to mężczyzna, który prawdopodobnie pracował w kancelarii prawniczej, zajmując się prawem podatkowym, a poza tym był członkiem eleganckiego klubu dżentelmenów. Zastanawiałem się, co on tam robi. Przechowywałem tę historię. 30 lat później, gdy pisałem opowiadania o Nowym Jorku i pomyślałem o dodaniu kolejnych, przypomniałem sobie tego starszego gościa z parku. Kim był? skąd pochodził, dlaczego tam był. Co by było, gdyby się ktoś dowiedział? Gdyby odkrył to partner z jego kancelarii, jego żona, córka lub kolega z klubu. Zacząłem zadawać sobie pytania o różne sposoby opowiedzenia tej historii. Krążyłem w kółko, aż zacząłem czuć się dobrze z tym wyborem. Żona zaczyna coś podejrzewać. Namawia córkę do zbadania sprawy. Córka się dowiaduje i wszystko zaczyna się walić. I've just written two or three stories about New York, and I thought, yeah, you know, I think I'm going to write two more about the city and around that time. And then you sort of ask yourself, well, you know, what kind of story do I want to tell that sort of complements the work that I've been doing? And that just came back to me. I was like, oh, remember that guy, the old guy in the, you know, well, who was he? What was his background? And then you start to think, why was he there? Who was he? What if he was doing that in secret? What if somebody found out? What if it was, you know, one of his partners at the law firm, or his wife, or his daughter, or, you know, or a friend from the club sees him? You start to ask yourself different ways of telling the story, and you sort of circle in until you truly, it starts to feel right. You say, oh, no, this is better. You know, this is better. This is better. This is better. I know what's going to happen. The wife is going to be suspicious. She can get the daughter to investigate. The daughter is going to find out, you know, and everything is going to start to tumble from there. And so that it can be like that. I'll give you a different example, which is the opening story in the collection is called The Line. And The Line actually opens in Russia in the 1920s, which is unusual for this collection because it's mostly New York stories around the late 90s in the New York part. But this begins in Russia. It ends up in New York. Podam inny przykład. Opowiadanie otwierające zbiór nosi tytuł Kolejka. Akcja Kolejki rozpoczyna się w Rosji w latach 20. XX wieku, co jest nietypowe dla tego zbioru, który zawiera nowojorskie opowiadania z końca lat 90. Opowiadanie startuje pod koniec lat 20., a pomysł na nie wziął się wyłącznie z mojej wyobraźni. Dla moich fanów nie będzie zaskoczeniem, że ta historia narodziła się podczas pisania Dżentelmena w Moskwie. Jest tam scena, w której główny bohater, najlepszy przyjaciel hrabiego, Miszka, wraca z więzienia, a konkretnie z gułagu, w latach 30. czy 40. Pobyt w więzieniu zmienia go z idealisty w cynika. Widząc kolejkę w Moskwie, cynicznie komentuje: to jeden z największych wynalazków Lenina. Te kolejki do wszystkiego. Ależ on był geniuszem. Pamiętam, jak pisałem ten fragment i zastanawiałem się, czy nie byłoby interesujące, gdyby istniał człowiek, który nie jest zbyt dobry w niczym innym, ale ma talent do stania w kolejkach. W tym najniższym punkcie sowieckiego eksperymentu, gdzie trzeba było stać w kolejkach po wszystko. To właśnie było jego mocną stroną. Jego życie stawało się idealne, kiedy wszędzie były kolejki, ponieważ był w tym tak dobry. Ten pomysł też przez jakiś czas leżał na półce. 5 lat później, po ukończeniu Dżentelmena w Moskwie, zacząłem pisać te opowiadania. Pomyślałem, że muszę wrócić do tego faceta, który stał w kolejce. Jednym z moich spostrzeżeń było to, że w latach 30. i 40. w Rosji były długie kolejki do sklepów, co, jak wielu z nas wie, spowodowane było nieudolną polityką gospodarczą. Because he's so good at it, right? So this is kind of, and I got kind of socked that away. So again, when I, you know, 5 years later, Gentleman Moscow is done, and I'm beginning to write these stories, and I thought, oh yeah, I want to go back to that guy. This guy who stands in line. And one of my observations, I think even then at the time, was that in the 30s and 40s, there were long lines in Russia, as you know, many of you know, and it was because of failed economic policies, basically. Well, the irony was that in the 1930s, in America, we had lines too, but for a different reason. We had the depression in 1929. Ironia polega na tym, że w latach 30. w Ameryce też mieliśmy kolejki, ale z innego powodu. W 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys gospodarczy, który doprowadził do kolejek przed bankami, jadłodajniami i zakładami produkcyjnymi, gdzie ludzie próbowali znaleźć pracę, a było jej bardzo mało. W Rosji kolejki ustawiały się dokładnie w tym samym czasie, ale z zupełnie innych przyczyn. Pomyślałem, że to wspaniałe, że oto mamy dwie wielkie potęgi, które są upokorzone w ten sam sposób. Obywatele obu tych potęg muszą stać długie godziny w kolejkach. Kolejki z natury są bardzo demokratyczne. Kiedy w Stanach Zjednoczonych idziesz do agencji rządowej, aby odnowić prawo jazdy i stoisz w kolejce, to osoba przed tobą i za tobą może być kimkolwiek. Może być bogata, biedna, czarna, biała, może być Żydem albo chrześcijaninem. Ale wszyscy jesteście równi. Podczas gdy w innych kontekstach w mieście masz inną pozycję niż inni, ale w kolejce jesteście tacy sami. Pomyślałem więc, że to dość interesujące. Oto kolejka, która jest całkowicie demokratycznym środowiskiem. A jednocześnie te dwie wielkie potęgi, Rosja i Ameryka, mają wszędzie kolejki. A więc co by było, gdyby facet, który stał w kolejce w Rosji, nagle wylądował w kolejce w Nowym Jorku? Jak już mówiłem, po prostu bierzesz ten zalążek i wyobrażasz sobie, dokąd to zmierza. Możesz zacząć od czegoś całkowicie wymyślonego, jak w przypadku opowiadania kolejka, albo od czegoś, czego byłeś świadkiem, jak w przypadku I Will Survive. But it could begin with something completely made up, like in the case of Line, or it could become with something that I just witnessed briefly, as in the case with I Will Survive. W Stoliku dla Dwojga jest jeszcze jedna postać, którą twoi czytelnicy już poznali, to Eve. Evelyn Ross, jedna z bohaterek Dobrego Wychowania, powieści debiutanckiej Amora Tollsa. Skąd potrzeba powrotu do niej? Dodam, że Eve pojawia się w Hollywood w momencie, gdy powstaje film na podstawie Przeminęło z wiatrem i że nowela z jej udziałem to jest opowieść noir. Eve, as you mentioned, is a central character in Rules of Civility. Rules of Civility is set in New York in 1938, and in that book Eve leaves New York and goes to Hollywood. And kind of disappears into the glamour of Hollywood at the end of that book. But we don't really know where she is. All we know at the end of Rules of Civility is that somehow she's met Olivia de Havilland, because there's a photograph in a magazine of the two of them together. And the main character of Rules of Civility sees that photograph. And so her good friend Eve has disappeared, but at least she knows that's where she is. She's in Hollywood and has befriended a movie star. So when that book was done, I just kept thinking about what is Eve doing in Los Angeles? You know, and it began small. Jak wspominałeś, Eve jest główną bohaterką Dobrego Wychowania. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku w 1938 roku. W tej książce Eve opuszcza Nowy Jork i udaje się do Hollywood, a pod koniec znika w jego blasku. Tak naprawdę nie wiemy, gdzie się znajduje. Jedyne, co wiemy na zakończenie Dobrego Wychowania, to fakt, że w jakiś sposób spotkała Olivię de Havilland, ponieważ w magazynie pojawia się ich wspólne zdjęcie. Główna bohaterka Dobrego Wychowania widzi to zdjęcie. Jej dobra przyjaciółka Eve zniknęła, ale przynajmniej wie, że jest w Hollywood, gdzie zaprzyjaźniła się z gwiazdą filmową. Kiedy skończyłem tę książkę, zacząłem zastanawiać się, co Eve robi w Los Angeles. Wyobraziłem sobie, że jedzie pociągiem i tam spotyka emerytowanego detektywa z Wydziału Zabójstw, który się nią interesuje. Wyobraziłem sobie jej przyjazd do Los Angeles i zamieszkanie w hotelu Beverly Hills, gdzie spotyka starego aktora, który wysyła ją do restauracji, gdzie ta poznaje Olivię de Havilland. I tak szedłem dalej. Napisałem około 1/4 tego opowiadania 10 lat temu. Jeśli czytasz je dzisiaj, to pierwsze 5 fragmentów zostało napisanych, no właśnie, 10 lat temu. Wtedy wydawało mi się, że to już koniec. Eve przyjeżdża, spotyka tych 5 ludzi. Ale z czasem zacząłem się zastanawiać, co każdy z nich robi, co zobaczy, co się wydarzy. And so when I was putting this question together and I decided Eve and Hollywood be a part, I started from scratch basically and I ended up with a 200 page story of Eve in Hollywood in 1938, which is, as an American writer and reader and lover of film, I'm interested in all the American forms of narrative. But of course, noir is a big one. And, you know, it's a very, I think, American noir, it was invented in the United States, the hard-boiled detective novel. Tworząc ten zbiór, zdecydowałem, że Eve i Hollywood będą jego częścią. Zacząłem właściwie od zera. Skończyłem z 200-stronicowym opowiadaniem o Eve i Hollywood w 1938 roku, które jest dla mnie bardzo ważne, bo jestem amerykańskim pisarzem, czytelnikiem i miłośnikiem filmu. Interesują mnie wszystkie amerykańskie formy narracji, ale oczywiście noir jest jedną z najważniejszych z nich. Noir, wynaleziony w Stanach Zjednoczonych, zyskał popularność na całym świecie. Uważam, że ta forma nie mogła zostać wynaleziona nigdzie indziej. Musiała powstać w Ameryce, biorąc pod uwagę ówczesną kulturę. Czarne kryminały i filmy noir, które z nich wyrosły, są bardzo amerykańskie, tak jak Sam Spade, postać wykreowana przez Humphreya Bogarta. Podążając za Eve do Hollywood w 1938 roku, jako amerykański pisarz na pewno chciałem badać formę noir, bo to dla mnie frajda i pasuje do tej historii. Opierałem się na tym. Zbrodnie w sercu tego opowiadania w pewnym sensie pomagają budować narrację. Ale ostatecznie skupia się ona głównie na niezależnej postaci Eve, jej wpływie na innych, jak zmienia ich życia oraz jak zmienia kierunek własnego życia. Częścią tego jest próba stworzenia feministycznej narracji na długo przed wynalezieniem terminu feministka. Eve jest bardzo lojalna wobec swoich przyjaciółek i podejrzliwa wobec mężczyzn oraz ich intencji, co składa się na frajdy z tego opowiadania. Narrative, long before the term feminist was invented, Eve is a very, loyal to her girlfriends and very suspicious of the intentions of men. And she is sort of, and you get to see her fight that out, and it, you know, that becomes part of the fun of the story. Opisy Hollywood z lat 30. są u ciebie niezwykle sugestywne. Oglądałeś filmy z tamtych czasów? Czytałeś wspomnienia? I'm not an overly research-oriented writer, and so for Gentleman Moscow, I have been reading Russian literature for 20 or 30 years, early 30 years. Nie jestem pisarzem, który robi duży research. Przy tworzeniu Dżentelmena w Moskwie opierałem się na literaturze rosyjskiej, którą czytałem od jakichś 30 lat. Przeczytałem kilka rosyjskich opowiadań i biografii rosyjskich artystów, co wykorzystałem przy pisaniu. Akcja Dobrego Wychowania rozgrywa się w Nowym Jorku lat 30. Znam Nowy Jork, ale okres, w którym toczy się akcja, jest mi znany głównie z amerykańskich filmów i powieści. Obraz ówczesnego Hollywood jest podobny. Te sceny znam z filmów i powieści napisanych w tamtej epoce oraz z życia kulturalnego tamtych czasów. Wykorzystuję to ogólne wyczucie, by zacząć wyobrażać sobie tamtą rzeczywistość. Następnie zwracam uwagę na pewne szczegóły. Na przykład chcę wiedzieć, jak wyglądał dany samochód. Więc sprawdzam to, aby się upewnić i lepiej zwizualizować sobie model Forda z 1938 roku. Jednak większość mojej wiedzy wynika z ogólnej fascynacji historią Hollywood, o którym sporo wiem. As a fascination, as a lover of Hollywood history, you know, that I know a lot about it. W nowojorskiej części, do niej jeszcze wróćmy na koniec, znaleźć można jednego z moich ulubionych bohaterów Stolika dla dwojga. To Timothy, fałszerz autografów znanych pisarzy. A on skąd się wziął? I can't remember. The origins of that story, I think I was thinking about fraudulent autographs, and then I sort of thought, oh, wouldn't it be interesting if a young man who'd come to New York to be a writer, you know, and he's for whatever reason he's not getting it done. You know, he doesn't know what to write. He's kind of lazy. Nie mogę sobie dokładnie przypomnieć, jak narodziło się to opowiadanie. Najprawdopodobniej zaczęło się od myśli o podrabianych autografach. Potem zastanawiałem się, jak by to było, gdyby młody człowiek, który przybył do Nowego Jorku, aby zostać pisarzem, z jakiegoś powodu nie osiąga sukcesu. Nie wie, co napisać. Jest nieco leniwy. A co by było, gdyby jako zagorzały fan Faulknera, Fitzgeralda i innych znakomitych autorów wpadł na pomysł podrabiania ich autografów? Gdy ten pomysł pojawił się w mojej głowie, uznałem go za doskonały. Fascynuje mnie ta metaforyczna koncepcja młodego pisarza, który podziwia dzieła Faulknera, Hemingwaya, Whartona i innych. Stara się łatwo zarobić i fałszuje ich podpisy dla zysku finansowego. Stąd wziął się ten pomysł. Opowiadanie to ma dosyć kapryśny charakter, gdyż jednym z aspektów, które sobie w nim cenię, jest to, że fałszerz zastanawia się, jaka osobowość kryje się za każdym podpisem w danym czasie. Jeżeli podrabiasz podpis Fitzgeralda z końca lat 20., gdy był już sławny, bogaty, a Zelda przebywała w szpitalu psychiatrycznym, Fitzgerald dużo wtedy pił. Jak to wpłynęło na sposób, w jaki się podpisywał? I to samo dotyczy innych amerykańskich autorów, których podpisy podrabiał. W jaki sposób osobowość w danym momencie manifestuje się w podpisie? Co jest kluczowe dla fałszerza, aby uzyskać autentyczny podpis? That he signed, you know, his name, you know, and so you kind of do, you investigate that with different sort of American authors, is what is the, how does the personality at that moment in time express itself in the signature, which becomes critical for the forger to get the signature right. Załóżmy, że to ty jesteś młodym Timothym i że fałszujesz podpisy swoich ukochanych pisarzy. Robisz to z miłości do nich, niekoniecznie dla zysku. To kogo byś podrabiał? Yeah, that's an interesting question. Who would it be? That's a good question. To rzeczywiście interesujące pytanie. Kto by to był? W moim opowiadaniu kulminacyjnym momentem jest próba podrobienia podpisu Tołstoja. Jestem jego wielkim fanem. Oczywiście Wojna i pokój oraz Anna Karenina to niesamowite dzieła, ale to fałszerstwo staje się rodzajem wielkiej artystycznej aspiracji. W końcu Tołstoj nawet nie używał alfabetu amerykańskiego ani angielskiego, co wymagałoby opanowania cyrylicy i pisania wiecznym piórem. Wyobraź sobie Tołstoja pochylonego nad kartką z jego długą brodą, z pewnością dłuższą niż twoja. Tołstoj pod koniec życia był tą uznaną, szaloną postacią, wegetarianinem i tak dalej. Był tak wybitnym twórcą, że próba opanowania jego podpisu wydawała się jak sposób na przeżycie choćby odrobiny jego życia. And I love that he's so bigger than life. That the idea of being able to master his signature would be like one small way of living in his, you know, getting a, you know, in the light of his sun, as it were. Gdzie mi tam z tą brodą do Tołstoja? Amor Towles, amerykański pisarz, autor Stolika dla dwojga, a wcześniej m.in. Dżentelmena w Moskwie czy Lincoln Highway,